Ikaw lang ang lagi kong sinasambi. Ikaw lang nais makapiling. Ikaw lang, wow, wow. Ikaw lang, wow, wow. Ikaw lang, wow. Ikaw lang ang laman ng aking awit. Ikaw lang ang matayong nabituin. Ikaw lang ang nais kong abutin. Ikaw lang, wow, wow. Ikaw lang, wow, wow. Ikaw lang, oh. Call